हमें ज्वालामुखियों के बारे में कैसे पता चला? दूसरा भाग। थीरा क्रीट से केवल 65 मील दूर है। ईसा पूर्वी 2000 वर्ष पहले से क्रीट के तमाम जहाज थीरा आते थे। थीरा एक समृद्ध और सभ्य द्वीप बना और यह सिलसिला 500 साल तक जारी रहा। अगर आप आज थीरा को नक्शे में देखेंगे तो उसका आकार अर्धगोले जैसे दिखेगा और उसका मुंह पश्चिम की ओर होगा। उसका क्षेत्रफल करीब 30 वर्ग मील होगा और वो लगभग मैनहट्टन द्वीप जितना बड़ा होगा। अर्धगोल के ऊपर और नीचे के बिंदुओं के बीच खुले भाग में दो छोटे द्वीप हैं। ऐसा लगता है कि शायद कभी थीरा पूरा गोल रहा हो, बिल्कुल शून्य के आकार का, परंतु समुद्र ने उसका पश्चिमी भाग तोड़ दिया और इसलिए वहाँ अब सिर्फ गोले के अवशेष बचे हैं। टूटे गोल के केंद्र में दो द्वीप हैं जिनमें से निरंतर धुआं निकलता रहता है, जैसे कि उनके नीचे आग लगी हो। 1966 में जब वैज्ञानिकों ने थीरा में कुछ स्थानों पर खुदाई की तो वहाँ उन्हें एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले जो क्रीट के ज़माने में बहुत समृद्ध और सभ्य रहा होगा। वहाँ उन्हें बहुत सुंदर मिट्टी के बर्तन और भित्ति चित्र मिले। वहाँ उन्हें एक भयानक विस्फोट के भी प्रमाण मिले जो शायद ईसा पूर्वी 1500 में हुआ होगा। उस समय थीरा पर एक बड़ा पहाड़ था जो ईजियन समुद्र के पिंडे से ऊपर उठता था। पहाड़ का ऊपरी भाग जो समुद्र की सतह के ऊपर था एकदम गोलाकार था, इसलिए उस द्वीप का आकार भी गोल था। पर यह पहाड़ कोई साधारण पहाड़ नहीं था। उस पहाड़ की गहराई में बहुत ऊष्मा छिपी थी जो कभी ऊपर को उठती और कभी नीचे की ओर डूबती थी। कभी कभी इस प्रकार के पहाड़ों में जब गर्मी बहुत अत्यधिक हो जाती है तो पहाड़ के अंदर के पत्थर पिघल जाते हैं। जैसे जैसे और पत्थर पिघलते हैं वो धीरे धीरे सतह के पास आ जाते हैं। इस प्रचंड गर्मी से पहाड़ की सतह पिघलकर उसमें एक छेद बन जाता है और अंत में इस छेद में से लाल गर्म पिघले पत्थरों की नदी बाहर निकलती है और पहाड़ी से नीचे बहने लगती है।